د افغانستان اسلامي امارت د شریعت غږ راډیو څلیرویشت ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هېواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن دوشنبه د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول میاشت شپاړسم چې د 2015 میلادي کال د ډیسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د روزګان ولایت چارچینو کې پوسته فتحه، قومندان دریاب او څلور ګوډاګیان قتل شول. د جوزجان ولایت مردیان کې د دوکمن په ناچاودېدلي مرمو شپږ تنه ماشومان شهیدان، څلور نور ژوبل شول. او د غزنی ولایت خوږیانو کې دوه ټانګونه ویجاړ، څلور تنه عسکر ووژل شول. د شوروي اتحاد د یرغل د شپږتیرسمې کلیزې په اړه د اسلامي امارت اعلامیه. له نن څخه شپږدېرش کاله وړاندې د 1358 لمریز کال د جدي میاشتې په شپږمه نیټه په شلمه پیړۍ کې افغانستان یو ځل بیا له تاریخي ازمون سره مخ شو او د وخت د شوروي اتحاد د کمونیستي بلاک لخوا پرې ښکاره تیری وسو. دغې ورځې د افغانستان په تاریخ کې د یرغلونو د تختوتاز په لړ کې داسې بدمرغه تاثیرات پرېښودل چې افغان مظلوم او بیچاره ولس یې لا تر اوسه هم کړاوونه ګالي او د راوروسته ناخوالو او تسلسل سبب وګرځېد. شوروي اتحاد چې د کمونیستي مفکورې د صادرونکي په توګه یې غوښتل خپله سولېدلې ایډیالوژي جهاني کړي، دا ځلې افغانستان خپل هدف وګرځاوه او دلته یې د خپلو استخباراتي اجرانو په مټ د افغان مظلوم ولس آرام ژوند په درد، شهادتونو، هجرتونو او بدمرغیو بدل کړ. خو لله الحمد، د یوې لسیزې په تیریدو سره افغان با شهامت ولس هم د خپل ایماني غیرت او افغانی غرور په مټ وتوانید چې دغه منحوس بلاک د تاریخ کندې ته ورټیل وهي. د خپلو شهادتونو، ځورونو او کړاوونو انتقام په داسې ډول ترې واخلي چې نور څوک په نړۍ کې د شوروي اتحاد په نامه هېڅ جهت هم ونه پېژني او نوم یې په خوله رانه وړي. د افغانانو د جهاد او مبارزې په لړ کې نه تنها دا چې افغانستان د سره شمار له خولې نجات وموند، بلکې نیمه نور نړۍ هم د کمونیزم له شره خلاصه سوه او د هوساینې سایه واخیسته. مګر متاسفانه چې نړیوال استکبار په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې څخه هېڅ زده نه کړل، بلکې د مفکورې په لږ تغیر د یویشتمې پیړۍ په سر کې دا ځل د امریکا په مشرۍ د ناټو بلاک یرغلګرو له نویو بهانو سره افغانستان تر خپل تخت و تاز لاندې ونیو. خو لله الحمد، افغان میړنۍ او غیرتي ولس لا هماغه پخوانی ولس دی، هماغه ایمان او غرور لري. نو ځکه د امریکایي اشغال په وړاندې هم د شوروي اتحاد په مقابل کې د جهاد له تجربو استفاده وکړه، او دا د امریکا هم د پخواني شوروي اتحاد په څیر له ماتې او رسوایۍ سره مخ ده چې زرګونه عسکر یې ووژل سول، اقتصاد یې په ګونډو سو او نړیوال حیثیت یې له منځه ولاړ. اسلامي امارت د شوروي یرغل دغه توره ورځ د افغانستان د راوروسته ټولو ناخوالو زیږنده بولي، او له اشغالګرو سره په ولاړو افغان نما څیرو غږ کوي چې په افغانستان کې د اسلام ضد او پردیو مفکورو له واردولو څخه نوره ډډه وکړي، د اشغالګرو مرستندوی پاته نه سي، د اشغال تر سوري لاندې خپل ورونه له منځه یو نه سي، د کمونستانو له ماتې او شرمیدلي حالت څخه عبرت واخلي، او نور د خپل ولس او دین سره د خیانت او جفا لاره پرېږدي، او له خپل مجاهد ولس سره یو ځای د اسلامي نظام د نفاذ او وطن د ازادۍ په لاره روان سي. والسلام. د افغانستان اسلامي امارت. وختل چې اسرائیل کې بحر هند له دغلارې د ګرمو اوبو تګې په ارمان راغلی و، زمونږ آزاد وطن ته ظالمان راغلی و. اوس هم پوره خبرونه د روزګان ولایت د چرچین ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي چې بېګا ماخوستن لس بجې د اعظم عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ اړوند د ساخر په سیمه کې د ګوډاګي قومندان دریاب په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو درنو وسلو کار واخیستل شو، له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتحه کې د قومندان دریاب په ګډون څلور تنه ګوډاګیان ځای پر ځای قتل، پاتې نورې په تیښته بریالي شول. پوسته کې د دوکمندو ارادي موټر سایکل هم سوځول شوي، او درې کلاشنکوفونه، دوه خفیف ماشیندار او یوه اندازه مهمات غنی مات شول. جګړې په محل یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. انا لله و انا الیه راجعون. همدارز د روزګان ولایت له دهراود ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د کور په سیمه کې د پوستې قومندان شیرین خپلو ټولو شپږ تنه ملګرو سره د حقایقو په درک کولو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو د پوستې ټولې وسلې، شپږ راکټونه، یو ثقل، یو ماینپال او دوه زره ګډې وډې مرمۍ وې مجاهدینو ته تسلیم کړې. له سیمینه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره ورځ د جوزیان ولایت د مردیان ولسوالۍ اړوند د ارنجي په کلي کې وړو ماشومانو د لوبو په مهال د ګوډاګي دښمن له لورې د ویشتل شوي هوان یوه په خاورو لړلې ناچاودلې مرمۍ پیدا کړ. د خبر په اساس یادو ماشومانو نوموړې مرمۍ نږدې آهنګر ته یوړه. آهنګر ورته وویل چې له خاورو نه یې پاک کړي. معلومات ښیي د پاکولو په مهال مرمۍ وچاودېده چې له امله یې شپږ تنه ماشومان شهیدان، څلور نور مرګونه ټپیان شول. له سیمینه پر رسېدلې خبرې کې ویل شوي پرون سهار شاوخوا نه بجې د غزني ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اړوند د ګولي سرخ او سیدانو په سیمه کې د مزدورو عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر وایي برید تر مازدیګر پورې دوام وکړ، او په لړ کې یې دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول، څلور تنه عسکر قتل او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. وروسته مورال بایللي دښمن د شیخ اګا په کلي کې ګڼ شمېر هوانونه وویشتل چې له امره یې د فیض محمد اکا د کور یو تن ماشوم سخت ژوبل شو. په یادو نښتو کې د لوی څښتن په پزل مجاهدونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همدارز د غزني ولایت شلګر ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبرې کې راغلي چې پرون سهار نه نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د بدوانو په سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو وسلوال برید ترسره شو. برید چې تر یوه ساعت پورې یې په شدت سره دوام وکړ، په مهال یې یو ټانګ ویجاړ، په کې سپاره درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل، یو بل سخت ژوبل شو. د لغمان ولایت عالنګر ولسوالۍ په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې تېره ورځ سهار شاوخوا نه بجې د عالنګر ولسوالۍ اړوند د ساوو په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو یو تن قاتل نصیر په عام محضر کې قصاص کړ. خبر وای نو موړي دوی میاشتې وړاندې درازګل په نوم یو تن چې یو اندازه پیسې ورسره وي لومړی میلمه کړ، بیا یې په ظالمانه ډول وواژه او خپله له سیمې نه وتښتید. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو وکولی شول چې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په راټولولو سره نوموړی قاتل ونیسي او د اسلامي امارت شرعي محکمې ته یې وسپاري. په محکمه کې نوموړي قاتل په خپل جرم اعتراف وکړ چې په پایله کې یې تېره ورځ شاوخوا 9 بجې په یاده سیمه کې په عام محضر کې د قصاص حکم ورباندې عملي شو. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره ورځ شاوخوا 2 بجې د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اړوند د یعقوب چمبر کلي ته څیرمه پر تېرېدونکو اربکیانو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبرو په اساس په دغه برید کې یو عراده موټر ویجاړ دښمن ته مرجوب له واوښته چې د شمېر په اړه یې لا تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېر ماښام شاوخوا 6 بجې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د هفت آسیا په سیمه کې د مزدور دښمن په پلیو عسکرو مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر زیاتوي په یاد برید کې دښمن ته د اوښتې مرژوب د شمېر په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د دایکنډي ولایت له ګیزاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د خلج د سیمې یو تن اربکی حمیدالله د ملا زرداد زوی د حقایقو په درک کولو سره په خپلو ټولو کړنو پښیمانه او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو چې مجاهدینو د امن خط ورکړ. د هلمند ولایت له نادعلي ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخوستن 8 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د زرغون کلي په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دښمن ته تلفات او وښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. همداراز د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخوستن 9 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د توغي د سیمې اوسېدونکی یو تن پولیس غلام رسول د تراکا زوی د حقایقو په درک کولو سره مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو کلاشونکو هم تر مجاهدینو پورې رارسولی. د فاریاب ولایت له شیرین تګاب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخوستن 9 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د فیض آباد په سیمه کې د همدې سیمې اوسېدونکی یو تن خدای نور چې په بلخ ولایت کې د صاحب منصب په توګه دنده ترسره کوله د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل شو. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي تېره شپه شاوخوا 10 بجې د کندز ولایت د دشتیارچه ولسوالۍ اړوند د پل مومین په سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لورې ناڅاپي برید ترسره شو. خبر وایي په یاد برید کې دښمن ته تلفات واوښتل چې د شمېر په اړه یې تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. وروسته دښمن د تلفاتو په لیدلو سره مورال له لاسه ورکړ او په شرمېدلي ډول له سیمې نه وتښتید. په دغه نښته کې مجاهدینو ته د لوی څښتن په فضل سره کوم زیان نه دی رسېدلی. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون سهار شاوخوا 8 بجې د لغمان ولایت د عالنګار ولسوالۍ اړوند د کنګول په سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لورې د ځای په ځای شوي مین چاودنه ترسره شوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې یو تن مزدور عسکر ووژل شو، 2 نور سخت ژوبل شول. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون غرمه شاوخوا 12 بجې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د پارمسي سپین خوړ په سیمه کې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د مجاهدینو له لورې وسلوال برید ترسره شو. د خبر په حواله په دغه برید کې رینجر ویجاړ 2 تنه پولیس ژوبل شول. له خوست ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي پرون ماسپښین شاوخوا 2 بجې د خوست ولایت د عالیشر ولسوالۍ اړوند د بټي پوستې ته څیرمه په پلیو تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي د برید په جریان کې 4 تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول، 3 تنه نور سخت ژوبل شول. د کندز ولایت له دشتیارچه ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا 14 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د پل مومین په سیمه کې په هغو ګوډاګیو عسکرو او پولیسو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په ګڼ شمېر کې په سیمه کې د مجاهدینو په مورچلونو باندې د تعرضي برید په مخ را روان و. برید چې کابو 1 ساعت یې دوام وکړ، په پایله کې دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره په شا وتنبول شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نه وعزې یا نه دی اوښتی. د هرات ولایت له مرکز نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازګر 4 بجې د هرات ښار اړوند د خواجه کرلا په سیمه کې د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن ګوډاګی پولیس ځای پر ځای قتل او کلاشنکوف یې غنیمت شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. قطارونه د قطبي زناورانو تجاوز وکړو بېرحمه کافرانو افغانانو ته یې جوړ کړو عذابونه په وحشت سره لښکرو د روسانو قطارونه د قطبي زناورانو تجاوز وکړو بېرحمه کافرانو افغانانو ته یې جوړ کړو عذابونه فلكونو بيغناي شهيدان كل فمليونو ما شماني اتمان كل كوندي بوري درب داري افانان كل وشرخان وكرو دارنج ظلمنا فوحشت سر الافكار دروسان قطارنا دا قطب جناوران تجاوز مونگ اریانا دستورم ساکنانیو وڑا سربازانیو وڑا سربازانیو مونگ پتنگ غرو کی روزل شوی ازمریانیو خطکڑا زنانیو خطکڑا زنانیو هر چت سرگند دازم قهرمانی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ پوهر دخمن باندیو تندر لأسمانا ولرو نشانا ولرو نشانا چاچی را قتلی اسلاح هم کوی ارمانا بیمکری لی افغانا بیمکری لی افغانا عبور ای تاریخ هم دا سوائی شاہدی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ کفر پو سرگزو آرزو دا شهادت لرو فخر پو جنت لرو فخر پو جنت لرو نسل دا افغانیو مونگ الور شان و شوکت لرو زرو کی صداقت لرو زرو کی صداقت لرو مرگنو بہتر دا حقارت لزندگی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی گورے کافران شرق و غرب ران تختی گی ہر خطا پٹی گی ہر خطا پٹی گی نم چد افغان ویل ویر نلرزی گی سترگی شرمی گی سترگی شرمی گی منتخ درا کریل ازلانک بختی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ پدی وطن کی دخمنان کلا من لے شو جنت پاتی دلے شو جنت پاتی دلے شو داد بیگانا ظلم تادا کل از غم لے شو دار بندی خط لے شو دار بندی خط لے شو کلا قبل و دجابران بندگی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی دامو افتخار دے چی پودین باند قربان شو وڑا شہیدان شو وڑا شہیدان شو ویارو من پتی چی صدا قلیس پی قرآن شو لول پٹل جہان شو لول پٹل جہان شو سرم نظران دادا وطن لی آبادی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لین شود پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی نم د شجاعت مو په جهان کې لګي دلے دے فخر مو ګټلې دے فخر مو ګټلې دے ګوره زمون پوران دی شرمی دلے دے تور مختختی دلے دے تور مختختی دلے دے مونگیو دا غلیم دا پارتن دا رسمانی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لے نشو دا پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی پاک مسلمانان یو وژنو دا سکر ویڑن خلق دا غفریب جن خلق دا غفریب جن خلق ورنو دخمنان مدیل اسلم کر جن خلق تول دلو غڑن خلق تول دلو غڑن خلق تختی کافران میدان تر آغی گوهری ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی تختی کافران میدان تر آغی گوهری ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی مونگ من لئی نشو دا پردیو غلامی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو خپلواکی ساتو